Արցախի հանրային ռադիո, Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 93։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակն առաջնագծում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան։ Եվրամիությունն աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը։ ԼՂՀ վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցությանը քննարկվել է գյուղատնտեսության զարգացման երկարաժամկետ հայեցակարգ մշակելու հարցը։ Երևանում զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված հեռահար հրթիռներն անհանգստացրել են Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ ՄԱԿ-ի իրավապաշտպաններն Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել վերանայել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ ռեպրեսիվ մոտեցումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 200 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են ռադաթարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները պատրաստ են ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կամ արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այս մասին ասված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները՝ դեսպաններ Իգոր Պոպովը, Պիեր Անդրիոն, Ջեյմս Օորլիկը եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում առանձնակի ուշադրություն է հատկացվել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացմանը։ Մեր կառավարությունները պատրաստ են ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կամ արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մենք ծրագրում ենք մոտ ապագայում տարածաշրջան այցելել։ Ադրբեջանը հրաժարվում է կյանքի կոչել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից նախաձեռնված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման նպատակով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից նախաձեռնված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ֆեդերիկա Մոգերինին իր հերթին վերահաստատել է Եվրոպական միության լիակատար աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Ապրիլյան էսկալացիայի ժամանակ հայկական կողմը ճիշտ է փոքր տարածքի կորցրել, բայց մենք հաղթել ենք ռազմաքաղաքական տեսակետից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նախկին նախարարը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի կատարում միջազգային պայմանավորվածությունները։ Պարզ է դարձել, որ սպառազինությունների վրա Բաքվի ծախսած միջոցներն իրենց չեն արդարացրել։ Բաքվում հասկացան, որ ադրբեջանական բանակնի վիճակի չէ խնդիր լուծել ռազմական ճանապարհով, հայտնել է Վաղարշակ Հարությունյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեկրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների, գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարների, շրջվարչակազմերի ղեկավարների, հանրապետության գյուղոլորտի պատասխանատուների եւ խոշոր հողագործների մասնակցությամբ քննարկելու գյուղատնտեսության զարգացման երկարաժամկետ հայեցակարգ մշակելու հարցը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հողը միակ վերականգնվող ռեսուրսն է, որը տարիների ընթացքում կարող է ավելի եկամտաբեր դառնալ, եթե իհարկե այն գրագետ օգտագործվի։ Այդ առումով կառավարության ղեկավարը դժգոհ է ոլորտի աշխատողներից, ովքեր չեն շտապում նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել երկրագործության մեջ։ Վերլուծելով աշխարհի զարգացած տնտեսությունների փորձն ու հաշվի առնելով վերջին տարիների ընթացքում բազմաթիվ գործիքների օգտագործման արդյունավետության աստիճանը, Արայիկ Հարությունյանը ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է գյուղատնտեսության զարգացման կարաժամկետ հայեցակարգի իր տեսլականը։ Վարձակալներ իհարկե կամավոր, սեփականաշնորված հողերը գյուղացիներից ամբողջությամբ X գումարով եւ պայմաններով տրամադրել առաջին հերթին այդ գյուղի հողօգտագործողներին, ցանկություն ունեցողներին ենթավարձակալությամբ պայմանով, որ մշակումը պետք է լինի մեր բաժներին համապատասխան։ Պարտադիր ցանկաշրջանառություն, պարտադիր պարարտացում, մշակման բոլոր կանոնները պահելով եւ այլն։ Եվ ամեն ինչով նպաստել այդ մարդկանց, որ այդ գյուղի հողը մշակեն։ Նրա խոսքով ցանկաշրջանառությունը պետք է լինի 4, իսկ լավագույն դեպքում 10 մշակաբույսերի կիրառումով։ Պարարտանյութերի ու թունակի միկատների կիրառումը եւս պարտադիր է։ Վարչապետի խոսքով հողօգտագործողների համար կկազմակերպեն դասընթացներ հողօգտագործման նախկին կարծրատիպերից հրաժարվելու եւ նոր մոդելցումներ արմատավորելու համար։ Պետական խթանումը լինի այն պարագայում, երբ տվյալ անձը գոնե տիրապետում է բավարար գիտելիքների։ Կառավարությունն աստիճանաբար նվազեցնելու է հացահատիկային մշակաբույսերի գների ձևավորման հարցում իր միջամտությունը, այն թողնելով շուկայի կարգավորմանը, հայտնեց վարչապետը։ Նա անդրադարձավ նաև բանջարաբուծության և պտղաբուծության բնագավառների զարգացման ուղիներին, առաջարկելով այստեղ նույնպես հիմնական շեշտը դնել նոր տեխնոլոգիաների կիրառման վրա։ Պարտադիր կաթիլային համակարգը ցանկացած նոր ստեղծող այգում պետք է լինի, եթե չէ մենք պետական աջակցություն չեն ցուցաբերելու։ Անասնապահության ու մեղվաբուծության զարգացման վերաբերյալ նույնպես կառավարության ղեկավարն իր դիտարկումներն է ներկայացրել, առաջարկելով խթանիչ ու աջակցող միջոցներ կիրառել առանց միջամտելու վերջնական արտադրանքի գնի ձևավորմանը։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը հաջողակի է դիտարկումներ անցկացնում շուկայում գործող ապրանքների գների մասով։ Ինչպիսի գնային քաղաքականություն է տիրում, ինչ է հայտնաբերվել վերջին ուսումնասիրության արդյունքում, Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Ստեփանակերտ քաղաքում օրերս իրականացված գների դիտարկման արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի կողմից կատարվել է գների ուսումնասիրություն եւ վերլուծություն։ Արդյունքում պարզվել է, որ գների դինամիկան ընդհանուր առմամբ ունի նվազման միտում։ Բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով. Նվազել են նաև բենզինի և դիզվառելիքի գները։ Դեկտեմբերի համեմատ դիզվառելիքի համար նվազում ձեռնարկել է 70% կամ 60%։ Միջազգային ֆաստինգ փոխանցել դեկտեմբերի համեմատ բենզինը գրեթե 30% համար նվազել է 60% կամ 50%։ Ռեգուլյար տեսակը նվազել 11.5% կամ 50%։ Եվ դիզվառելիքը նվազել է 20% կամ 50%։ Զգնեղենի սիրահարների համար եւս կա ուրախալի լուր։ Անցյալ տարվա համեմատ որոշակի նվազել է իշխան տեսակի ձկանկինը։ Նվազել են նաեւ կարաքի, տնական հավի, ձվի, նրբերշիկի որոշ տեսակների գները։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է սեպտեմբերի 21-ից 23-ը Երևանում անցկացվող Համահայկական Գիտական Համաժողովի մասնակիցներին։ Հայազգի ճանաչված գիտնականների ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Ճապոնիայից, Դանիայից, Գերմանիայից, Իսպանիայից և մի շարք այլ երկրներից։ Համաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աջակցությամբ գործող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի շրջանակներում եւ նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Հանրապետության նախագահը ողջունել է գիտնականներին Հայրենիքում և շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակի արթիվ։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է համահայկական գիտական համաժողովի անցկացումը քաղաքամայր Երևանում, գիտության գրեթե բոլոր բնագավառները ներկայացնող հայազգի ճանաչված գիտնականների մասնակցությամբ։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի արթիվ Երևանում կազմակերպված զորահանդեսին հեռահար բալիստիկ հրթիռների կայանքների ցուցադրությունը, բացի Ադրբեջանից, անհանգստացրել է նաև Թուրքիային։ Թուրքական մամուլում անդրադարձել են զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված Իսկանդեր հեռահար հրթիռներին, նշելով, որ դրանք սպառնում են տարածաշրջանի մի շարք երկրների։ Հայաստանի զինանոցում գտնվող աշխարհի ամենաէֆեկտիվ հրթիռային համակարգերից համարվող Իսկանդերը կարող է խոցել մինչև Թուրքիայի կենտրոնական մասում գտնվող Սվաս քաղաքը, նշել են թուրքական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Բարեգործական հիմունքներով 2004 թվականից ԼՂՀ-ում գործող Հանգանակ հասարակական կազմակերպությունն իր կազմում ընդգրկված շահառուներին յուրաքանչյուր ամիս շարունակում է տրամադրել սոցիալական և բժշկական օգնություն։ Այս մասին ասել է Հանգանակ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գոհար Հովանիսյանը, նշելով, որ կազմակերպությունում ընդգրկված են 63 և ավելի բարձր տարիք ունեցող կենսաթոշակառուներ, նրանք միայնակ ծերեր են։ Հասարակական կազմակերպությունում ընդգրկված է 200 շահառու, որից 25-ը անկողնային հիվանդներ են և մշտապես գտնվում են կազմակերպության ուշադրության և հսկողության ներքո։ Տարեցներից շատերը կրել են Արցախյան պատերազմի ծանր արհավիրքները, կորցնելով թե իրենց առողջությունը և թե հարազատներին, մնալով միայնակ նրանք մարդկային ջերմության, մտերմության, հոգատարության, աջակցության կարիք են զգում։ Միջազգային լրահոսից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին հավասարություն ու քաղաքացիականություն օրինագիծը արդեն մի քանի օրից քվեարկության կդրվի Ֆրանսիայի Սենատում։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի քաղաքապետ Լյուկ Կարվունասը։ Նա հիշեցրել է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը այս հարցով քվեարկությունն այս տարվա հուլիսին է անցկացրել։ Ալֆորվիլի քաղաքապետի խոսքով Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր մանդատի շրջանակում արդեն 2 անգամ այցելել է Հայաստան ու խոստացել, որ այս օրինագիծը կընդունվի, չնայած այն փաստին, որ հատուկ հանձնաժողովը վերանայել է այն կետերը, որոնցով արդեն քվեարկություն անցկացվել է։ Ավստրիան կաշխատի Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ լարվածությունը թույլատնելու եւ վստահություն վերականգնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Քուրցը, որպես 2017-ին ԵԱՀԿ նախագահ Ավստրիան կզգտի վստահության վերականգնմանը եւ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Մերզդեստրի հակամարտությունների շուրջ իրավիճակի թույլատմանը, հայտարարել է նախարարը։ Նա նշել է, որ աշխարհի մյուս հատվածներում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են անմիջական ազդեցություն ունենալ բոլորի վրա, և աշխարհը հայտնվել է սպառնալիքների ու անկայունության կտրուկ աճի խնդրի առաջ։ ՄԱԿ-ի իրավապաշտպանների վիճակի վերաբերյալ հատուկ զեկուցող Միշել Ֆորստը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել վերանայել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ ռեպրեսիվ մոտեցումը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետ կապված իրավիճակը այդ երկրի կողմից անկախության ձեռքբերումից ի վեր վատագույն մակարդակի է հասել, հայտնել է հատուկ ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով հասարակական կազմակերպությունների տասնյակ ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքի անդամները, հետապնդման եւ վարչական պատիժների են ենթարկվում։ Իշխանությունները կալանքի են առնում նրանց բանկային հաշիվները, նրանց արգելում են մեկնել երկրից, ինչպես նաև նրանց հարկային հսկայական տուգանքների են ենթարկում։ Առնվազն 20 լրագրող և բլոգեր այս կամ այն չափով պատժվել են քննադատական հայացքներ արտահայտելու համար, իսկ զանգվածային լրատվության անկախ միջոցները դրա համար արտոնագրից են զրկվել, նշել է Ֆորստը։ Իր ելույթում հատուկ զեկուցողը նաև նշել է հավաքների ազատության սահմանափակումները, այդ թվում բողոքի խաղաղ ակցիաների մասնակիցներին ծրելու համար ուժի կիրառությունը։ Մշակութային կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ եւ ԶԻՍ Մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ սույն թվականի սեպտեմբերի 23-ից 30-ը կանցկացվի ՍՈՍԵ միջազգային 3-րդ կինոփառատոնը։ Մրցութային ծրագրում ընդգրկվել է 104 ֆիլմ 38 երկրից։ Այս տարի հատուկ ծրագրի թեմաները երկուսն են. Անկախություն, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին, եւ H2O, նվիրված ջրին։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմը նոյեմբերի 17-ից կբարձրանա մեծ էկրան։ Այն կցուցադրվի Երևանի 3 կինոթատրոններում, Հայաստանի մարզերում եւ Արցախում։ Ֆիլմում ընդգրկված են հանրության սերը վայելող բազմաթիվ հետաքրքիր դերասաններ։ Մարզասերների համար Խանտիմանսի սկում մեկնարկել է շախմատի աշխարհի մինչև 14, 16 և 18 տարեկան պատանիների և աղջիկների առաջնությունը, որին մասնակցում են 57 երկրների 226 պատանիներ և 184 աղջիկներ։ Հայաստանը ներկայացնում են 9 շախմատիստներ, որոնցից 7-ը 3 կայացած առաջին տուրում հաղթանակներ են տոնել։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, հնարավոր է ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է